10. คติยสูตรว่าด้วยความประสงค์ของกษัตริย์ครั้งนั้นชานุโสนิพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมกษัตริย์ทั้งหลายมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากษัตริย์ทั้งหลายมีความประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในกำลังทหารต้องการได้เป็นเจ้าแผ่นดินมีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดชานุโสนิพราหมณ์ทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพราหมณ์ทั้งหลายมีความประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในมนต้องการบูชายัญมีพรหมโลกเป็นที่สุดข้าแต่ท่านพระโคดมข้าบดีทั้งหลายมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดข้าบดีทั้งหลายมีความประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในศิลปะต้องการการงานมีการงานที่ทำเสร็จแล้วเป็นที่สุดข้าแต่ท่านพระโคดมสตรีทั้งหลายมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดสตรีทั้งหลายมีความประสงค์บุรุษนิยมเครื่องประดับมั่นใจในบุตรไม่ต้องการหญิงอื่นร่วมสามีมีความเป็นใหญ่ในบ้านเป็นที่สุดข้าแต่ท่านพระโคดมโจรทั้งหลายมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพราหมณ์โจรทั้งหลายมีความประสงค์การลักทรัพย์ผู้อื่นนิยมที่เร้นลับมั่นใจในศาสตราต้องการที่มืดมีผู้อื่นไม่เห็นเป็นที่สุดข้าแต่ท่านพระโคดมสมณะทั้งหลายมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดสมณะทั้งหลายมีความประสงค์ขันติและโสรจะนิยมปัญญามั่นใจในศีลต้องการความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีนิพพานเป็นที่สุดชานุโสนิพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านพระโคดมทรงทราบความประสงค์ความนิยมความมั่นใจความต้องการและสิ่งอันเป็นที่สุดแม้แห่งกษัตริย์ทั้งหลายละถึงแม้แห่งพราหมณ์ทั้งหลายแม้แห่งข้าบดีทั้งหลายแม้แห่งสตรีทั้งหลายแม้แห่งโจรทั้งหลายละถึงท่านพระโคดมทรงทราบความประสงค์ความนิยมความมั่นใจความต้องการและสิ่งอันเป็นที่สุดแม้แห่งสมณะทั้งหลายข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตคติยสูตรที่10จบสิบเอ็ดอัปมาทสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทครั้งนั้นพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้ามีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้ามีอยู่พราหมณ์ทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดม ก็ทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าเปรียบเหมือนรอยเท้าชนิดใดของสัตว์ทั้งหลายผู้สัญจรไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงความรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่ฉันใดทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนกลอนชนิดใดชนิดหนึ่งแห่งเรือนยอดกลอนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมน้อมโน้มรวมเข้าหายอดเรือนยอดเรือนชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่ากลอนเหล่านั้นฉันใดทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วละถึงก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนบุคคลผู้เกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าแล้วก็จับที่ยอดสลัดลงฟาดไปเคาะไปฉันใดทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนเมื่อพวงผลมะม่วงถูกตัดที่ขั้วผลมะม่วงลูกใดลูกหนึ่งที่ติดอยู่กับขั้วผลมะม่วงเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นของติดไปกับขั้วฉันใดทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนพระราชาผู้ปกครองประเทศเล็กๆพระองค์ใดพระองค์หนึ่งพระราชาเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นผู้ขึ้นตรงต่อพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าพระราชาเหล่านั้นฉันใดทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนแสงสว่างชนิดใดชนิดหนึ่งแห่งดวงดาวแสงสว่างเหล่านั้นทั้งหมดไม่ถึงส่วนที่16แห่งแสงสว่างของดวงจันทร์แสงสว่างของดวงจันทร์ชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าแสงสว่างแห่งดวงดาวเหล่านั้นฉันใดทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าก็ฉันนั้นเหมือนกันพราหมณ์ทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอัปมาทสูตรที่11จบสิบสองธรรมิกสูตรว่าด้วยท่านพระธรรมิกะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านพระธรรมิกะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในอาวาส7แห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดทราบว่าท่านพระธรรมิกะด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียสีพวกภิกษุอคันตุกะด้วยวาจาและภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นเมื่อถูกท่านพระธรรมิกะด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียสีด้วยวาจาจึงหลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสครั้งนั้นพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทมีความคิดดังนี้ว่าพวกเราได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารแต่พวกภิกษุอคันตุกะก็หลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาส อะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้พวกภิกษุอาคันตุกะหลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสต่อมาพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทคิดกันว่าท่านพระธรรมิกะนี้เองด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีภิกษุอคันตุกะด้วยวาจาและภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นเมื่อถูกท่านพระธรรมิกะด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีด้วยวาจาจึงหลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสทางที่ดีพวกเราพึงช่วยกันขับไล่ท่านพระธรรมิกะให้หนีไปจึงเข้าไปหาท่านพระธรรมิกะถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านพระธรรมิกะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาสนี้ท่านไม่ควรอยู่ในอาวาสนี้ภายหลังต่อมาท่านพระธรรมิกะได้จากอาวาสนั้นไปสู่อาวาสอื่นทราบว่าแม้ที่อาวาสนั้นท่านพระธรรมิกะก็ด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีพวกภิกษุอาคันตุกะด้วยวาจาและภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นเมื่อถูกท่านพระธรรมิกะด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีด้วยวาจาหลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสครั้งนั้นพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทมีความคิดดังนี้ว่าพวกเราได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารแต่พวกภิกษุอาคันตุกะก็หลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้พวกภิกษุอาคันตุกะหลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทคิดกันว่าท่านพระธรรมิกะนี้เองด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีพวกภิกษุอคันตุกะด้วยวาจาและภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นเมื่อถูกท่านพระธรรมิกะด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีด้วยวาจาจึงหลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสทางที่ดีพวกเราพึงช่วยกันขับไล่ท่านพระธรรมิกะให้หนีไปจึงเข้าไปหาท่านพระธรรมิกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระธรรมิกะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาสนี้ท่านไม่ควรอยู่ในอาวาสนี้ภายหลังต่อมาท่านพระธรรมิกะได้จากอาวาสแม้นั้นไปสู่อาวาสอื่นทราบว่าแม้ที่อาวาสนั้นท่านพระธรรมิกะก็ด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีพวกภิกษุอาคันตุกะด้วยวาจาและภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นเมื่อถูกท่านพระธรรมิกะด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีด้วยวาจาก็หลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสครั้งนั้นพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทมีความคิดดังนี้ว่าพวกเราได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารแต่พวกภิกษุอคันตุกะหลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้พวกภิกษุอคันตุกะหลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสต่อมาผู้อุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทคิดกันว่าละถึงทางที่ดีพวกเราพึงช่วยกันขับไล่ท่านพระธรรมิกะให้หลีกไปจากอาวาสทั้ง7แห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดจึงเข้าไปหาพระธรรมิกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระธรรมิกะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาสทั้ง7แห่งในชาติภูมิทั้งหมดครั้งนั้นท่านพระธรรมิกะได้มีความคิดดังนี้ว่าเราถูกพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทขับไล่ออกจากอาวาสทั้ง7แห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดบัดนี้เราจะไปที่ไหนหนอครั้งนั้นท่านพระธรรมิกะได้มีความคิดว่าทางที่ดีเราควรจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับลำดับนั้นท่านพระธรรมิกะถือบาทและจีวรหลีกไปทางกรุงราชคฤห์ไปถึงกรุงราชคฤห์และภูเขาคิชกูฏโดยลำดับเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าพราหมณ์ธรรมิกะเชิญเถิดท่านมาจากไหนหรือท่านพระธรรมิกะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทขับไล่ออกจากอาวาสทั้ง7แห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ธรรมิกะจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอด้วยการอยู่ในชาติภูมิชนบทนี้ควรแล้วที่เธอถูกขับไล่ให้ออกจากอาวาสนั้นๆแล้วมาในสำนักของเราเรื่องเคยมีมาแล้วพวกพ่อค้าทางทะเลจับนกที่ค้นหาฝั่งแล้วออกเรือเดินทางไปยังสมุทรเมื่อเดินเรือไปไม่เห็นฝั่งพวกเขาก็ปล่อยนกค้นหาฝั่งมันบินไปทางทิศตะวันออกบินไปทางทิศตะวันตกบินไปทางทิศเหนือบินไปทางทิศใต้บินขึ้นสูงบินไปทางทิศเฉียงถ้ามันเห็นฝั่งอยู่ใกล้ก็บินเข้าไปหาฝั่งทีเดียวแต่ถ้ามันไม่เห็นฝั่งอยู่ใกล้มันก็จะกลับมายังเรือนั้นชั้นใดพราหมณ์ธรรมิกะเธอถูกขับไล่ให้ออกจากอาวาสนั้นๆและมายังสำนักของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเรื่องเคยมีมาแล้วต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะของพระเจ้าโกรพยะมี5กิ่งมีร่มเงาเย็นน่ารื่นรมย์ใจก็ต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะมีกิ่งก้านแผ่ไปถึง12โยชน์มีรากแผ่ไปได้5โยชน์มีผลใหญ่เหมือนกระทะหุงข้าวสารได้อาละกะหนึ่งมีผลอร่อยเหมือนรวงผึ้งเล็กซึ่งไม่มีโทษพระราชาเสวยผลไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะกิ่งหนึ่งพร้อมกับนางสนมหมู่ทหารบริโภคกิ่งหนึ่งชาวนิคมและชาวชนบทบริโภคกิ่งหนึ่งสมณะพราหมณ์บริโภคกิ่งหนึ่งเนื้อและนกกินกิ่งหนึ่งไม่มีใครหวงแหนผลของต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะไว้และไม่มีใครๆแย่งผลของกันและกันต่อมาบุรุษคนหนึ่งบริโภคผลของต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะพอแก่ความต้องการแล้วหักกิ่งหลีกไปครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะมีความคิดดังนี้ว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏคนชั่วนี้บริโภคผลของต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะจนพอแก่ความต้องการแล้วหักกิ่งหลีกไปทำอย่างไรต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะจะไม่พึงออกผลต่อไปหลังจากนั้นต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะไม่ได้ออกผลอีกต่อไปครั้นต่อมาพระเจ้าโกรพยะเสด็จเข้าไปหาท้าวสักกะจอมเทพถึงที่ประทับได้ทูลท้าวสักกะว่าขอเดชะท่านผู้นิรทุกข์พระองค์พึงทราบเถิดว่าต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะไม่ออกผลทีนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงบันดาลให้ลมฝนอย่างแรงพัดโค่นต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะล้มลงทำให้มีรากขึ้นเบื้องบนด้วยฤทธิ์ลำดับนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะเป็นทุกข์เสียใจได้ยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ณที่สมควรภายหลังท้าวสักกะจอมเทพเข้าไปหาเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะถึงที่อยู่แล้วถามว่าเทวดาทำไมหนอเธอจึงเป็นทุกข์เสียใจยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ณที่สมควรเทวดานั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เพราะลมฝนอย่างแรงพัดโค่นที่อยู่ของข้าพระองค์ล้มลงทำให้มีรากขึ้นเบื้องบนพระเจ้าค่ะเทวดาก็เมื่อเธอดำรงอยู่ในรุกธรรมธรรมที่เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้พึงประพฤติแล้วลมฝนอย่างแรงได้พัดมาโค่นที่อยู่ของเธอล้มลงทำให้มีรากขึ้นเบื้องบนได้อย่างไรเทวดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ดำรงอยู่ในรุกธรรมเป็นอย่างไรเทวดาหมู่คนในโลกนี้ผู้ต้องการรากย่อมนำรากของต้นไม้ไปผู้ต้องการเปลือกย่อมนำเปลือกไปผู้ต้องการใบย่อมนำใบไปผู้ต้องการดอกย่อมนำดอกไป ผู้ต้องการผลย่อมนำผลไปแต่เทวดาไม่พึงดีใจหรือเสียใจเพราะการกระทำนั้นๆเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ดำรงอยู่ในรุกขธรรมเป็นอย่างนี้แลข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ไม่ดำรงอยู่ในรุกขธรรมเป็นแน่ลมฝนอย่างแรงจึงได้พัดโค่นที่อยู่ของข้าพระองค์ให้ล้มลงทำให้มีรากขึ้นเบื้องบนเทวดาถ้าเธอพึงดำรงอยู่ในรุกขธรรมที่อยู่ของเธอก็จะพึงมีเหมือนการก่อนข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์จะดำรงอยู่ในรุกขธรรมขอให้ที่อยู่ของข้าพระองค์จงมีเหมือนการก่อนเถิดลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงบันดาลให้มีลมฝนอย่างแรงพัดต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฏฐะให้กลับตั้งขึ้นดังเดิมด้วยฤทธิ์ต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฏฐะได้มีเปลือกมีรากตั้งอยู่ดังเดิมฉันใดพราหมณ์ธรรมิกะอุบาสกอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบททั้งหลายได้ขับไล่เธอผู้ตั้งอยู่ในสมณธรรมให้ออกจากอาวาสทั้ง7แห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดฉันนั้นเหมือนกันท่านพระธรรมิกะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมณะดำรงอยู่ในสมณธรรมเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ธรรมิกะสมณะในธรรมวินัยนี้ไม่ด่าตอบบุคคลผู้ด่าอยู่ไม่เสียดสีตอบบุคคลผู้เสียดสีอยู่ไม่ประหารตอบบุคคลผู้ประหารอยู่พราหมณ์ธรรมิกะสมณะดำรงอยู่ในสมณธรรมเป็นอย่างนี้แลท่านพระธรรมิกะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้อุบาสกชาวชาติภูมิชนบทได้ขับไล่ข้าพระองค์ผู้ไม่ดำรงอยู่ในสมณธรรมให้ออกจากอาวาสทั้ง7แห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ธรรมิกะเรื่องเคยมีมาแล้วมีครูชื่อสุเนตตะเป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายมีสาวกหลายร้อยคนได้แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกสาวกเหล่าใดเมื่อครูสุเนตตะแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ไม่ทำจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสาวกเหล่าใดเมื่อครูสุเนตตะแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ได้ทำจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เรื่องเคยมีมาแล้วมีครูชื่อมูคปักขะและถึงมีครูชื่ออระเนมิมีครูชื่ออุทาลกะมีครูชื่อหัตถิปาละมีครูชื่อโชติปาละเป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายมีสาวกหลายร้อยคนได้แสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกสาวกเหล่าใดเมื่อครูโชติปาละแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ไม่ทำจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสาวกเหล่าใดเมื่อครูโชติปาละแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ได้ทำจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พราหมณ์ธรรมิกะเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรผู้ใดมีจิตถูกโทสะประทุษร้ายพึงด่าบริพาทครูทั้งหกนี้ผู้เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายมีบริวารหลายร้อยคนพร้อมทั้งหมู่สาวกผู้นั้นพึงประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากหรือไม่ท่านพระธรรมิกะกราบทูลว่าพึงประสบพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ธรรมิกะผู้ใดมีจิตถูกโทสะประทุษร้ายพึงด่าพึงบริพาทครูทั้งหกนี้ผู้เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายมีบริวารหลายร้อยคนพร้อมทั้งหมู่สาวกผู้นั้นพึงประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากผู้ใดมีจิตถูกโทสะประทุษร้ายพึงด่าบริพาทบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคนเดียวผู้นั้น ย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญมากกว่าบุคคลผู้ด่าบริพาทครูทั้งหกนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราไม่กล่าวว่าการขุดโค่นคุณความดีของตนเช่นนี้จะมีภายนอกศาสนานี้เหมือนการด่าการบริพาทเพื่อนพรหมจารีพราหมณ์ธรรมิกะเพราะเหตุนั้นแหละเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่ประทุษร้ายในเพื่อนพรหมจารีผู้เสมอตนพราหมณ์ธรรมิกะเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลครูทั้งหกผู้มียศได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าลัทธิในอดีตคือครูสุเนตะครูมูคปักขะครูอระเนมิครูกุฏฐารกะครูหัตถิปาละมานุและครูโชติปาละผู้เป็นพราหมณ์ปุโรหิตของพระราชาเจ็ดพระองค์เป็นเจ้าของโคท่านเหล่านั้นเป็นผู้หมดกลิ่นสาบมุ่งมั่นในกรุณาล่วงพ้นกามสังโยชน์คลายกามราคะเสียได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วแม้สาวกหลายร้อยคนของครูเหล่านั้นก็เป็นผู้หมดกลิ่นสาบมุ่งมั่นในกรุณาล่วงพ้นกามสังโยชน์คลายกามราคะเสียได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วนรชนใดมีความดำริทางใจถูกโทสะประทุษร้ายแล้วบริพาทท่านผู้เป็นฤาษีทั้งหลายภายนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดมีจิตตั้งมั่นแล้วนรชนนั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากส่วนนรชนใดมีความดำริทางใจถูกโทสะประทุษร้ายแล้วบริพาทภิกษุผู้เป็นพุทธสาวกมีทิฏฐิสมบูรณ์รูปเดียวนรชนนี้ย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญมากกว่าผู้บริพาทครูเหล่านั้นนรชนไม่พึงเสียดสีท่านผู้มีความดีผู้ละทิฏฐิได้แล้วเราเรียกบุคคลผู้มีอินทรีย์ห้าที่ยังอ่อนคือศรัทธาสติวิริยะสมาธะและวิปัสสนายังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายว่าเป็นบุคคลที่เจ็ดแห่งอริยสงฆ์นรชนใดเบียดเบียนทำร้ายบุคคลเช่นนั้นผู้เป็นภิกษุในกาลก่อนนรชนนั้นชื่อว่าทำร้ายตนเองบั่นรอนอรหัตผลในภายหลังส่วนนรชนใดรักษาตนนรชนนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนในภายนอกเพราะเหตุนั้นบัณฑิตไม่พึงขุดโค่นคุณความดีของตนพึงรักษาตนทุกเมื่อเถิดธรรมิกสูตรที่12จบธรรมิกวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. นาคสูตร 2. มิคสาลาสูตร 3. อินนสูตร 4. มหาจุนทสูตร 5. ปฐมสันทิฏฐิกสูตร 6. ทุติยสันทิฏฐิกสูตร 7. เขมสูตร 8. อินทริยสังวรสูตร 9. อานันทสูตร 10.ขัตติยสูตร 11. อัปมาทสูตร 12. ธรรมิกสูตรปฐมปัณณาสจบสองทุติยปัณณาส 1. มหาวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่ 1. โสนสูตรว่าด้วยพระโสนะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านพระโสนะอยู่ที่ป่าสีตะวันเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระโสนะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงในจิตดังนี้ว่าในบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเรามีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำหนึ่งในจิตของท่านพระโสณะจึงทรงหายไปจากภูเขาคิจกูฏมาปรากฏพระองค์ที่ป่าสีตะวันเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แม้ท่านพระโสณะก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระโสณะดังนี้ว่าโสณะเธอหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดมีความคิดคำนึงในจิตดังนี้ว่าในบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเรามีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญมิใช่หรือท่านพระโสณะทูลรับว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสณะเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเมื่อครั้งที่เธออยู่ครองเรือนนั้นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินมิใช่หรือท่านพระโสณะทูลรับว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสณะเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเวลาสายพินของเธอตึงเกินไปพินของเธอมีเสียงใช้การได้หรือท่านพระโสณะกราบทูลว่าใช้การไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสณะเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเวลาสายพินของเธอหย่อนเกินไปพินของเธอมีเสียงใช้การได้หรือท่านพระโสณะกราบทูลว่าใช้การไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสณะเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเวลาสายพินของเธอไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปขึงอยู่ในระดับที่พอเหมาะพินของเธอมีเสียงใช้การได้หรือท่านพระโสณะทูลรับว่าใช้การได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโสณะเช่นเดียวกันความเพียรที่ปรารภเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านฉะนั้นเธอจงตั้งความเพียรให้พอดีจงปรับอินทรีย์ให้เสมอกันและจงถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นท่านพระโสณะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนท่านพระโสณะด้วยพระโอวาทข้อนี้แล้วทรงหายไปจากป่าสีตะวันต่อหน้าท่านพระโสณะมาปรากฏพระองค์ที่ภูเขาคิจกูฏเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้นต่อมาท่านพระโสณะได้ตั้งความเพียรให้พอดีปรับอินทรีย์ให้เสมอกันและถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นได้หลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแท้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระโสณะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นท่านพระโสณะผู้ได้บรรลุอรหัตผลแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพยากรณ์อรหัตผลในสำนักพระผู้มีพระภาคเถิดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบย่อมน้อมไปในฐานะ6ประการคือ 1. น้อมไปในเนกขัมมะ 2. น้อมไปในปวิเวก 3. น้อมไปในความไม่เบียดเบียน 4. น้อมไปในความสิ้นตัณหา 5. น้อมไปในความสิ้นอุปาทาน 6. น้อมไปในความไม่ลุ่มหลงบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้อาศัยคุณเพียงศรัทธาอย่างเดียวเป็นแน่จึงน้อมไปในเนกขัมมะแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระขีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่เห็นว่าตนยังจะต้องทำกิจอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้ต้องการลาภสักการะและการสรรเสริญเป็นแน่จึงน้อมไปในปวิเวกแต่ข้อนี้ก็ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระขีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่เห็นว่าตนยังจะต้องทำกิจอะไรอีกหรือต้องไปสังสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในปวิเวกเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในปวิเวกเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในปวิเวกเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้ถือศีลปตะปรามาสเป็นสาระเป็นแน่จึงน้อมไปในความไม่เบียดเบียนแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระขีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่เห็นว่าตนยังจะต้องทำกิจอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้ละถึงย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้ละถึงย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้ละถึงย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ารูปารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางตามาปรากฏทางตาของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้รูปารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นถ้าสัทธารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางหูละถึงถ้าคันธารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางจมูกถ้ารสารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางลิ้นถ้าโผฏฐัพพารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางกายถ้าแม้ธรรมารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางใจมาปรากฏทางใจของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้ธรรมารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นจิตของพระขีณาสพผู้น้อมไปในเนกขัมมะน้อมไปในปวิเวกน้อมไปในความไม่เบียดเบียนน้อมไปในความสิ้นอุปาทานน้อมไปในความสิ้นตัณหา และน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะเห็นความเกิดแห่งอายตนะภิกษุผู้มีจิตสงบระงับหลุดพ้นโดยชอบย่อมไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วทั้งไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกภูเขาหินแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมฉันใดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งมวลทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ย่อมทำจิตของผู้คงที่ให้หวั่นไหวไม่ได้ฉันนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์อะไรเพราะท่านผู้คงที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นโสนสูตรที่หนึ่งจบ